کہاں سے وہاں ایک سانس مل جائے گی ہے زیست کہاں سے وہاں ایک سانس مل جائے گی ہے زیست کہاں سے جو گیا تو بھر مدینے میں وہ قسمت کا دنی ہے جو گیا تو بھر مدینے میں بولا رو پھر مجھے اے شاہ بہار مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا رو رو رو پرشیشی سے میرا سلام میرا پیام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام میرا سلام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دو آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہرا یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دو آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا بغداد والے مرشد در پہ بلا لے مرشد بغداد والے مرشد در پہ بلا لے مرشد بغداد والے مرشد در پہ بلا لے مرشد بغداد والے مرشد در پہ بلا لے مرشد دیکھے تیری گلی کے یہ صبح و شام کہنا دیکھے تیری گلی کے یہ صبح و شام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا چھا جائے ایسی مستی مٹ جائے اپنی ہستی چھا جائے ایسی مستی مٹ جائے اپنی ہستی چھا جائے ایسی مستی مٹ جائے اپنی ہستی کر دو عنایت ایسا الفت کا جام کہنا کر دو عنایت ایسا الفت کا جام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا ہاں کہتا تھا پیر و مرشد حق سے دعائیں کرنا تو زخ حرام اور جنت مقام کہنا کہتا تھا پیر و مرشد حق سے دعائیں کرنا تو زخ حرام اور جنت مقام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا بازوں کے تیرے مرشد دنیا میں دھوم مچی ہے میں بھی کبھی تو سن لوں میٹھا کلام کہنا افتاد آ پڑی ہے امداد کی گھڑی ہے افتاد آ پڑی ہے امداد کی گھڑی ہے افتاد آ پڑی ہے امداد کی گھڑی ہے فریاد کر رہا ہے تیرا غلام کہنا فریاد کر رہا ہے تیرا غلام کہنا جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد جلوہ دکھانا مرشد، کلمہ پڑھانا مرشد، جس دم ہو زندگی کا لبریز جام کہنا، جس دم ہو زندگی کا لبریز جام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، سائی نوازشوں کا کہتا تھا سازشوں کا، سائی نوازشوں کا کہتا تھا سازشوں کا، سائی نوازشوں کا کہتا تھا سازشوں کا، بلکہ وہ دشمنوں کا قصہ تمام کہنا، بلکہ وہ دشمنوں کا قصہ تمام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، یا پیر غوث اعظم قسمت کھولے گی کس دم، آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا، بغداد والے مرشد در پہ بلانے مرشد، بغداد والے مرشد در پہ بلانے مرشد، دیکھے تیری گلی کے یہ صبح و شام کہنا، دیکھے تیری گلی کے یہ صبح و شام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، یا غوث اعظم سرکار غوث اعظم، افتاد آ پڑی ہے امداد کی گھڑی ہے، افتاد آ پڑی ہے امداد کی گھڑی ہے، افتاد آ پڑی ہے امداد کی گھڑی ہے، فریاد کر رہا ہے تیرا غلام کہنا، فریاد کر رہا ہے تیرا غلام کہنا، کے مسافر میرا سلام کہنا، عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر، عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر، عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر، پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا، پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، کہتا تھا پیر مرشد حق سے دعا کرنا، دوزخ حرام ہو اور جنت مقام کہنا، بازوں کے تیرے مرشد دنیا میں دھوم مچی ہے، میں بھی کبھی تو سن لوں میٹھا کلام کہنا، جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد، جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد، جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد، جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد، جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد، جس دن ہو زندگی کا لبریز جام کہنا، جس دن ہو زندگی جس دم ہو زندگی کا لبریز جام کہنا، جس دم ہو زندگی کا لبریز جام کہنا، دکھانا مرشد کلمہ مرشد، جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد، جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد، جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد، جس دم ہو زندگی کا لبریز جام کہنا، جس دم ہو زندگی کا لب ریز جام کہنا چھا جائے ایسی مستی مٹ جائے اپنی ہستی چھا جائے ایسی مستی مٹ جائے اپنی ہستی چھا جائے ایسی مستی مٹ جائے اپنی ہستی چھا جائے ایسی مستی مٹ جائے اپنی ہستی کر دو عنایت ایسا الفت کا جام کہنا کر دو عنایت ایسا الفت کا جام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا دکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھا مرشد جس تو ہو زندگی کا لبریز جام کہنا جس تو ہو زندگی کا لبریز جام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا عطار کو بلا کر مرشد گانے لگا کر عطار کو بلا کر مرشد گانے لگا کر پھر خوب مسکرا کرنا کلام کہنا لوٹ کے اب چلے بلا لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام